Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Izba Gmin ponownie odrzuciła projekt umowy w sprawie Brexitu. Władze lotu zapewniają, że nie będzie większych utrudnień dla pasażerów z powodu zawieszenia lotów Boeingów 737 MAX 8. W tym serwisie także o zbliżającej się rewolucji w korzystaniu z biletów komunikacji miejskiej. Na początek ciąg dalszy coraz większego już zamieszania wokół wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brytyjska Izba Gmin odrzuciła porozumienie w sprawie Brexitu wynegocjowane przez premier Theresa May z Brukselą. Był to drugi wariant traktatu. Pierwszy odrzucony został w połowie stycznia. Premier Theresa May wyraziła ubolewanie z powodu wyników głosowania, bo jak podkreślała, wynegocjowane przez nią porozumienie było jedynym możliwym. W nocy ustalimy porządek jutrzejszego głosowania, które określi, czy parlament chce wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy 29 marca. Premier May uzyskała wczoraj wieczorem od Unii dodatkowe zapewnienia w sprawie tzw. irlandzkiego bezpiecznika, który dla wielu posłów jest najbardziej kontrowersyjnym elementem porozumienia. To jednak nie wystarczyło. Ze przyjęciem drugiej wersji umowy głosowało 242 posłów przeciwko 391. Wcześniej szefowa brytyjskiego rządu zapowiadała, że w przypadku braku zgody parlamentu na drugą wersję porozumienia w środę i czwartek odbędą się dwa kolejne głosowania. Najpierw posłowie odpowiedzą na pytanie, czy chcą tak zwanego twardego Brexitu, czyli wyjścia bez umowy. Dzień później dostaną szansę, by zdecydować o przełożeniu wyjścia z Unii na później. Na to zgodę musiałaby wyrazić Unia Europejska. Kolejny temat. Po dzisiejszej decyzji w sprawie Boeinga 737 MAX 8 loty zapewnia, że nie wpłynie ona na rozkład połączeń. Spółka tymczasowo zawiesiła loty swojej floty tych maszyn. Nie będą one też latały nad Polską. Urząd Lotnictwa Cywilnego zamknął dla nich przestrzeń powietrzną. To skutek niedzielnej katastrofy lotniczej w Etiopii, w której zginęło 157 osób. Lot uziemił tymczasowo Boeingi po decyzjach kolejnych agencji lotniczych na świecie i w Europie, które zawiesiły loty tymi samolotami. Do tej pory zdecydowało się na to około 30 przewoźników. Loty, które obsługiwały Boeingi, będą wykonywane innymi samolotami, zapowiedział rzecznik LOT Adrian Kubicki. Liczba tych samolotów właściwie można powiedzieć będzie się zgadzać i wystarczy do obsłużenia naszej siatki połączeń. Rzecznik dodał, że pasażerowie mogą spodziewać się niewielkich utrudnień. Dziś odwołano dwa rejsy do Brukseli i Amsterdamu. Po dzisiejszym dniu nasze operacje lotnicze powinny być wykonywane zgodnie z rozkładem. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Szpital MSWiA w Lublinie zyskał nowe możliwości. Zakończyła się wieloletnia rozbudowa placówki. W szpitalu otwarto nowy dział diagnostyki obrazowej. Cały koszt inwestycji to 38 milionów złotych, mówi dyrektor szpitala Jarosław Ostrowski. Inwestycję związaną z wybudowaniem obiektu, w którym się znajdujemy, w którym poza działem diagnostyki obrazowej mieści się też blok operacyjny, centralna sterylizatornia, dział diagnostyki laboratoryjnej, apteka szpitalna i planowa izba przyjęć. Pacjenci będą badani przy użyciu sprzętu z najwyższej półki, mówi kierownik działu diagnostyki obrazowej w szpitalu MSWiA Maciej Siczek. Najnowsze generacje, nowy aparat MR umożliwi nam wykonywanie pełnego spektrum badań, zaawansowanych badań neuro, badań stawów. Mamy specjalne dedykowane cewki, które dają bardzo wysoką jakość obrazów. Możemy badać również narządy jamy brzusznej, miednicy oraz w przyszłości będziemy badać serca. Do tej pory w szpitalu MSWiA wykonywano średnio rocznie ponad 8 tysięcy badań rezonansu magnetycznego i ponad 10 tysięcy tomografii komputerowych. Zamiast papierowych, tylko elektroniczne. Czeska Ostrawa całkowicie rezygnuje z tradycyjnych biletów na komunikację miejską. Czy to początek rewolucji i końca kartoników? Wszystko wskazuje na to, że tak, bo i w Polsce przybywa miast, które dają taką alternatywę. Jednym z nich jest Wrocław, mówi Witold Urbanowicz z portalu Transport Publiczny. Wystarczy, że zbliżymy kartę płatniczą do kasownika i pobierana jest od razu opłata bezpośrednio z karty. Karta płatnicza jest identyfikatorem, a nie nośnikiem biletu. Jacek Sieński z Mennicy Polskiej. Czytnik kontrolerski nie odczyta biletu z naszej karty, tylko czytnik kontrolerski sprawdzi, czy dla danego numeru karty w systemie centralnym jest ważny bilet, czy to jednorazowy, czy czasowy, na przykład 30-minutowy. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Rozwijamy się, idziemy w przyszłość. Wolę papier. Każda forma płatności, która ułatwia podróżowanie komunikacją, jest mile widziana. teraz w wielu miastach takie systemy w części bądź w całości funkcjonują jako dodatkowa możliwość opłacania przejazdu. To między innymi wybrane linie tramwajowe w Łodzi, Mielec, Jaworzno, Rybnik, Bydgoszcz, Cieszyn. I myślę, że ta lista będzie rosła, bo ta forma cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak boją się nowinek, mamy dobre wieści. Zmiany nie zostaną wprowadzone z dnia na dzień, choć już dziś rezygnacja z biletów papierowych jest technicznie możliwa. To był Serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Serwis sportowy, Adam Malecki. Tenis na początek, ależ to jest mecz. Hubert Hurkacz gra jak natchniony i dzielnie walczy z Kei Nishikorim w trzeciej rundzie Indian Wells. Pierwszy set wygrał wyżej notowany, bo na siódmym miejscu w światowym rankingu Japończyk. Było 6-4. W drugim Polak jednak odpowiedział w fenomenalnym stylu, szczególnie pod jego koniec w dziewiątym gemie. Najlepszy obecnie polski tenisista zagrał jak z nut, niczym zaprogramowany. Skupiony nie dał szans Nishikoriemu i wygrał 6-4. Trzeci set to dalej wymiana mocnych ciosów gem za gem. Hurkacz prowadzi 4-2. Wymiany ciosów rodem z bokserskiej wagi ciężkiej można się spodziewać w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W Turynie Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce gra z Atletico Madryt. Bianconeri muszą drabiać straty. W pierwszym meczu przegrali 0-2. No i już właściwie w pierwszej akcji strzelili gola, który wydaje się, Filip, nieuznany? No. Tak, wychodzi na to, że tak, sędzia właśnie wznowił grę, także niestety nie ma dobrych wieści dla fanów z Turynu i Wojciecha Szczęsnego. Dziękuję ci bardzo. Wciąż 0-0 w tym meczu. W Turynie Juventus, tak jak powiedziałem, musi odrabiać stratę 0-2. W komfortowej sytuacji zdają się być piłkarze Manchesteru City. Wygrali 3-2 w Gelsenkirchen z Schalke, a dziś podejmują drużynę niemiecką na Etihad. Na naszym piłkarskim podwórku poznaliśmy kolejnego półfinalistę Pucharu Polski. Do Lechii Gdańsk dołączyła Jagiellonia Białystok, która pokonała w Opolu pierwszoligową Odrę, wynik 2-0. W skokach narciarskich za zawodnikami już druga odsłona turnieju Row Air. Po Oslo dziś odbył się konkurs w Lillehammer. Wygrał Austriak Stefan Kraft. Drugie miejsce Norwega Roberta Johanssona, a trzecie Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Tuż za podium Kamil Stoch, który zajął czwarte miejsce i szczególnie w drugim skoku na odległość 137 metrów pokazał się z bardzo dobrej strony, mówi trener i międzynarodowy sędzia skoków Kazimierz Długopolski. Kamil drugi skoczył bardzo dobrze. To nie ma się tam do czego doczepiać w ogóle. No i dostał też wysokie noty za to, także widać, że ten skok był doskonały. Natomiast pierwszy Kamil troszeczkę zepsuł. Bardzo mu tam lewą nartę poderwało w pewnym momencie, no i skróciło tą długość po prostu. I ten skok nie był tak technicznie piękny jak ten drugi. No i to zaważyło na tym, że nie było miejsca na podium. Do podium zabrakło Stochowi tylko 1,5 punktu. Szkoda także Dawida Kubackiego, który po pierwszej serii był trzeci, ale w drugiej spadł na 8. lokatę. W cyklu Row Air prowadzi Johansson, 6. jest Stoch, a Kubacki 10. A już od jutra 3. przystanek Row Air, skoczkowie przenoszą się do Trondheim. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro dużo chmur z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Rano również deszczu ze śniegiem. W zachodniej połowie kraju lokalnie słaby przelotny deszcz będzie od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście. Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Książka, która dzisiaj leży przede mną, mówi o mechanice kwantowej i o teorii względności. Kiedy wstępnie umawiałam się z jej autorem na rozmowę, wyraziłam, jak się Państwo zapewnie domyślają, wątpliwość, żeby nie powiedzieć lęk humanistki, który można by oddać następującymi słowami, ale co ja z tego zrozumiem? I tutaj nastąpiła dramatyczna pauza. No ale ta książka właśnie po to powstała, żeby każdy mógł zrozumieć. Autor w tej naszej rozmowie wstępnej uspokoił mnie, że jest prosto i na jabłkach, to jest cytat, więc podjęłam to wyzwanie i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zapowiedzieć w Klubie Trójki gościa, czyli doktora habilitowanego Andrzeja Dragana, a porozmawiamy o jego książce Kwantechizm, czyli klatka na ludzi. Satysfakcja z czytania tej książki jest wielopoziomowa, bo nie dość, że przy pewnym skupieniu, to przyznam, coś do człowieka dociera, to jeszcze chwilami ma się wrażenie, że jesteś świadkiem bardzo inteligentnego stand-upu, bo jest dowcipnie, a w dodatku czegoś więcej też się dowiadujemy o autorze i o tym dzisiaj być może także w Klubie Trójki porozmawiamy. Gość za chwilę pojawi się w studiu, ale zaczynamy od muzyki. Fixes for ladies, sample the soul is rewired everywhere, sell all the living To Marilyn Manson, oczywiście Rock is Dead. Piosenka pojawiła się nie bez przyczyny na początek tego naszego dzisiejszego spotkania, bo po przeczytaniu książki Kwantechizm, czyli Klatka na ludzi, poczułam się jeszcze bardziej niż przewidywałabym elementem jakiegoś układu, który być może ktoś obserwuje, być może nie. Do tych obserwatorów myślę jeszcze dzisiaj dojdziemy, ale teraz witam w studiu gościa, Andrzej Dragan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor habilitowany Andrzej Dragan, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, ale także Uniwersytet w Singapurze, prawda? Prawda. Profesor wizytujący. Powiedziałam, że ta książka, do której podchodziłam, ponieważ nie zajmuję się na co dzień taką tematyką, podchodziłam z lekkimi obawami co do swojego odbioru i percepcji, do granic mojego odbioru. Zachwyciła mnie i do tego się od razu przyznaję na wielu poziomach, ale też może zacznę od tego wątku stand-uperskiego, bo mam wrażenie, że ponieważ to jest napisane nie jak typowa książka popularno-naukowa. No bardzo nie, to jest coś, to jest taki poemat dygresyjny trochę, bardzo osobisty. No i właśnie ten poemat również zawiera elementy o wysokim stężeniu poczucia humoru i wysokiej dawce, które mi bardzo odpowiada i skojarzyło mi się z bardzo takim, właściwie nawet nie powiem bardzo, tylko wściekle inteligentnym stand-upem. Taki stand-up idealny to jest około godziny, gdzie pojawiają się różne żarty, różne historie, mniej lub bardziej oczywiście rozśmieszające publiczność, ale dopiero pod koniec dowiadujemy się, dlaczego one się pojawiły. One się zawsze pojawiają z jakiegoś powodu. I tutaj oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji, ale konstrukcja jest podobna, bo wszystkie historie, które się w tej książce pojawiają, czy to są historie eksperymentów, czy to są historie z twojego życia, to one prowadzą do czegoś, co później, i te historie pomagają nam w pewnym stopniu zrozumieć to, do czego docieramy, czyli do meritum, bo książka mówi o teorii względności i mechanice kwantowej. No tam są takie dziwne powiązania, na przykład fizyka w ogóle jest tematem bardzo trudnym i nie tylko dla humanistów, dla fizyków. No, nasza praca to jest takie ciągłe zatwardzenie myślowe. My ciągle próbujemy coś zrozumieć i ciągle mamy z tym problem i to zatwardzenie myślowe nam po prostu wchodzi w krew trochę i przyzwyczajamy się do niego, ale to jest cały czas ciężka praca, to jest praca bardzo frustrująca i człowiek, który jest nieprzyzwyczajony do tego wysiłku, czyli humanista, dlatego podchodzi właśnie z taką niepewnością do czegoś takiego. No i dlatego ja staram się przeplatać trudne tematy podane w tak prosty sposób, jak to wydaje mi się możliwe, z takimi dosyć niepoważnymi, które jednak jakiś tam sens mają. No właśnie po to, żeby trochę zrównoważyć ten wysiłek, trochę nagrodzić go czasem jakimś żartem. I dlatego jak na przykład przy teorii względności, to podaję przykład kur i takiej kwestii, dlaczego jak kury chodzą, to ruszają głowami. I to okazuje się, że ma pewien związek z jedną z podstawowych zasad, która prowadzi do odkrycia teorii względności. No właśnie, ale to może zacznijmy jeszcze od tytułu. Kwantechizm, czyli klatka na ludzi, jakbyśmy to rozbroili na części pierwsze. No, kwantechizm to jest takie porównanie trochę z katechizmem oczywiście, ale takie na przekór bardziej, bo w przeciwieństwie do katechizmu i w ogóle religii, w której objaśnia się świat na zasadzie pewnych objawionych prawd, które należy przyjąć i ich nie kontestować, jest to skontrastowane z podejściem nauki, która robi coś dokładnie odwrotnego. W nauce w nic się nie wierzy i wszystko jest potencjalnie błędne. Feynman powiedział, że nauka to jest taka wiara w ignorancję ekspertów. Czyli takie przekonanie, że wszyscy się mogą mylić i na tym wątpieniu właśnie polega nauka. I to wątpienie, ta metoda wątpiąca doprowadziła do tego, że ta naga małpa, którą jesteśmy, w ciągu 400 lat od rozpoczęcia badania świata metodą naukową wylądowała na Księżycu. I zbudowała komputer i zrobiła teleportację kwantową i jeszcze parę innych rzeczy i dopiero się rozkręcamy tak naprawdę. Z tym sformułowaniem naga małpa, którym się posługujesz oczywiście z Desmonda Morrisa, ja tutaj się bardzo identyfikuję, ale też myślę, że warto powiedzieć o tym, że i to mi się też bardzo wydaje ciekawe, bo myślę, że wielu z Państwa również miało okazję obserwować różne gałęzi działalności Andrzeja Dragana, naszego dzisiejszego gościa. I to kiedyś była muzyka, ale znamy fotografie, znamy także filmy. Wystarczy wejść na stronę Andrzeja Dragana, żeby sobie je przypomnieć, albo na serwisy, na których można udostępniać filmy. I to są intrygujące, krótkie produkcje, także nawiązujące do zjawisk fizycznych, które o tym kiedyś już rozmawialiśmy już w Klubie Trójki. Ale to jest też książka trochę o tobie, bo możemy twoją drogę do tego, jak zdecydowałeś o tym, że właśnie fizyka to będą te studia, które wybierzesz i jak co do tego prowadziło. Tutaj ta droga jest opisana i myślę, że też możemy z tą klatką na ludzi tutaj nawiązać, bo to jest to doświadczenie, które jakoś tam... Doświadczenie ze świniami. Klatka Skinnera, dobrze pamiętam. Tak. No, właśnie klatka na ludzi to jest dla mnie taki synonim rzeczywistości, no, albo Matrixa, w którym jesteśmy, czyli jesteśmy jakimś dziwnym tworze, którego prawie wcale nie rozumiemy. Trochę go rozumiemy, trochę go zaczynamy rozumieć, ale jest to nas dosyć dla nas upokarzające siedzieć tak w tej klatce i nie za bardzo się zastanawiać, co my tu w ogóle robimy i jak trafiliśmy. I no, tak jak świnie siedzą w klatce i można na nie patrzeć i się z nich śmiać, ale my no, jakościowo to się bardzo nie różnimy od świn. Też siedzimy w jakiejś klatce, której nie rozumiemy. No i nauka to jest taka najlepsza, jaką mamy, metoda rozgryzania tej rzeczywistości, poznawania tego Matrixa, w którym jesteśmy. Więc oczywiście nauka ma też wiele bardzo praktycznych i przydatnych skutków ubocznych, takich jak postęp technologiczny i tak dalej, ale jakby głównym motorem działania nauki według mnie jest ciekawość świata i ciekawość tych mechanizmów, które tą klatką rządzą. Rzeczywiście to jest dosyć osobiście napisana rzecz z wielu powodów, bo ja też podaję różne anegdoty, ale przede wszystkim starając się wyjaśniać pewne zagadnienia współczesnej fizyki związane z mechaniką kwantową, czy z teorią względności, czy potem ze współczesnymi działami fizyki, gdzie staramy się łączyć ogólną teorię względności i mechanikę kwantową. Ja to pokazuję z swojej własnej perspektywy, dlatego że ja akurat staram się wszystko rozumieć bardzo prosto, na jabłkach. I jeżeli coś nie jest zredukowane... Albo na butach. Albo na butach. Jak nie potrafię zredukować jakiegoś zagadnienia do tak prostych elementów, to po prostu znaczy to, że po prostu tego nie rozumiem. Ja lubię myśleć, że jak nie potrafię czegoś wyjaśnić babci, to znaczy, że po prostu tego nie rozumiem. No i staram się właśnie te proste eksperymenty myślowe przedstawić, takie, które uważam najbardziej smakowite, które pozwalają zrozumieć jakieś aspekty współczesnej fizyki. W odróżnieniu od typowych książek popularnonaukowych, gdzie pewne rzeczy się podaje na tacy jako dane i trzeba po prostu przyjąć do wiadomości, że nam mądry pan fizyk coś powiedział. Ja staram się nie robić tego, tylko raczej pokazywać mechanizmy i pokazywać przyczyny, dla których ludzie przyjmują do wiadomości, że rzeczywistość jest tak potwornie dziwna i zakręcona, jak mówi nam to mechanika kwantowa. Nie chcę mówić, jak jest, tylko chcę pokazać, dlaczego tak właśnie uważamy. Przez moment bym się zatrzymała i tutaj nie ukrywam, że taki aspekt anegdotyczny mnie też bardzo interesuje, ale oczywiście ta historia wraca później echem w kolejnych rozdziałach przy takiej historii, którą opisujesz twojej przygodzie z hipnozą na początku studiów. Ja celowo tam tą książkę prawie że zaczynam opisem eksperymentów z hipnozą, które robiłem, dlatego że one w pewnym sensie nadają taki dosyć, dają takie ważne uzasadnienie, dlaczego w ogóle należy wątpić w cokolwiek. I eksperymenty z hipnozą pokazują, że można bardzo rozsądnego i inteligentnego człowieka przekonać do robienia głupich rzeczy w taki sposób, że on nie będzie w ogóle wiedział, że je robi i będzie przekonany, że je zachowuje się zupełnie racjonalnie, chociaż te zachowania są kompletnie nieracjonalne. Ja tam podaję taki przykład, jak zahipnotyzowałem pewną osobę, prosząc, żeby po otworzeniu oczu na dźwięk słowa portfel stawała na jednej nodze. Za każdym razem, jak słyszała słowo portfel, stawała na jednej nodze i robiła to rzeczywiście potem przez dość długo, nie wiedząc w ogóle o tym i uzasadniając to w jakieś absurdalne sposoby, mówiąc, że na przykład noga mnie swędzi albo skurcz mnie złapał. Absurdalne dla ciebie, ale dla tej osoby zupełnie racjonalne. Tak, podczas ja za każdym razem, jak w rozmowie przypadkowo wspominam coś o portfelu, to nagle człowiek stawał na jednej nodze. No i okazuje się, że to nie jest kwestia hipnozy, tylko ten eksperyment ujawnia, że w ogóle w naszych zachowaniach mamy tendencję do uzasadniania pewnych rzeczy w sposób pozornie racjonalny. To jest tylko i wyłącznie racjonalizacja. I w związku z tym nie bardzo jest sens wierzyć w ludzkie przekonania o czymkolwiek, bo najczęściej nasze przekonania, nasze poglądy są oparte o jakieś nieuzmysłowione mechanizmy, które po prostu tylko racjonalizujemy. I to jest też coś, co powraca echem w tej książce i co wydaje mi się dużą wartością, bo to jest też, my sobie przyznajemy, będąc ludźmi XXI wieku, takie prawo do tego, że coś wiemy, coś poznaliśmy, jakąś posiedliśmy wiedzę o świecie, ale tutaj wraca cały czas. No i ta naga małpa, która nas już od razu sytuuje w konkretnym miejscu tej rzeczywistości, ale też myślę dużą wartością i to, co ja wyniosłam też z tej lektury, to jest też wiedza o człowieku współczesnym. Nie wiem, czy się spodziewałeś tego i czy miałeś taki cel, ale wydaje mi się, że na wielu poziomach tę książkę można czytać i oczywiście jest ten poziom bardzo zaawansowanej fizycznej wiedzy, natomiast jest również pewna opowieść o tym, jaki my mamy stosunek do rzeczywistości i jak można tę naszą pychę czy arogancję właśnie człowieka początku XXI wieku bardzo łatwo rozbić w pył. No, historia życia na Ziemi to jest te parę miliard lat z hakiem. Historia człowieka na Ziemi to jest kilkadziesiąt tysięcy lat. Historia naszej cywilizacji to jest paręnaście tysięcy lat, a historia współczesnej nauki to jest 300 lat. I to, co żeśmy w ciągu tych 300 lat odkryli, to jest bardzo niewiele. To pewnie jest jakaś powierzchnia cebuli, a tam pod tą powierzchnią jest bardzo wiele warstw, do których jeszcze nie zaczęliśmy docierać. I gdyby spojrzeć w jakichś odpowiednich proporcjach, to nasz wkład w to życie na Ziemi, które wnosimy, to jest trochę tak jakby rozdeptać muchę, postawić ją na czubku Pałacu Kultury i ta rozdeptana mucha na czubku Pałacu Kultury to jest taki wkład do jego wysokości, jaki my dajemy do historii życia na Ziemi mniej więcej. I nie należy się spodziewać, że w ciągu tych 300 lat cokolwiek zdążyliśmy zrozumieć. Rzeczywiście postęp technologiczny jest oszałamiający i człowiek, który na początku, tam 100 lat temu mniej więcej zbudował pierwszy samolot, ledwo to się oderwało od Ziemi, a 60 par lat później wylądowano na Księżycu. Ten postęp jest naprawdę oszałamiający w porównaniu z tym, na przykład, co się działo przez poprzednie parę naście tysięcy lat ludzkiej cywilizacji. Ale mimo wszystko wpadanie w pychę, że cokolwiek rozumiemy już, że przez te 300 lat coś nam się udało zrozumieć, to jest jakieś nieporozumienie. No, przed nami jeszcze tysiące, miliony, miliardy lat ewolucji i za jakiś czas zastąpią nas tutaj jakieś inne organizmy, które przekroczą nas w sposób niewyobrażalny, tak jak my przekraczamy mrówki obecnie, tak zostaniemy w podobny sposób przekroczeni przez jakieś niewyobrażalne formy życia i dla nich to, co my obecnie odkrywamy, to będzie jakaś żenująca, trywialna, jakieś trywialne spostrzeżenia, które nie są warte w ogóle jakiegokolwiek odnotowania nawet, także niektórzy fizycy twierdzą, że jesteśmy bardzo blisko zrozumienia już wszystkiego. Na przykład Stephen Hawking uparcie powtarzał taką tezę, nie tylko on, że nauka zostanie skończona lada chwila. To się powtarzało, prawda? Bo to z takimi falami powracało. I to spostrzeżenie było skrajnie kompromitowane. No. Albert Michelson, który polskiego pochodzenia fizyk, noblista, który wykonał eksperyment po raz pierwszy pokazujący, że prędkość światła nie zmienia się w wyniku ruchu źródła albo obserwatora. Eksperyment, który doprowadził do odkrycia teorii względności parę lat później, 6 lat przed odkryciem teorii względności powiedział, że prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek nowe odkrycie zmieni cokolwiek w naszym rozumieniu fizyki jest znikome. 20 lat potem, w 1927 roku, Max Born, który dostał Nobla za jakieś tam odkrycie związane z mechaniką kwantową, powiedział, że fizyka zostanie skończona za pół roku. I to było w czasie, kiedy co pół roku dokonywane były nowe odkrycia, które kompletnie wywracały do góry nogami wszystko, co wiemy o świecie. To był czas, jeden z najbardziej rewolucyjnych okresów w fizyce, gdzie zmieniało się wszystko, co wiemy o rzeczywistości, a mimo wszystko ludzie takie głupoty wygadywali. No i można by przypuszczać, że rozsądni ludzie przestaną takie rzeczy gadać, jak to zostanie tak skompromitowane, ale gdzie tam? Hawking nadal powtarzał to samo. W 80 roku powiedział, że fizyka zostanie skończona do końca XX wieku. Potem zmienił, że do końca XXI wieku jednak. Podczas gdy mi się wydaje, że jesteśmy na tak wczesnym etapie rozumienia czegokolwiek, że mówienie z jakąkolwiek pewnością czymkolwiek to jest po prostu kompromitacja skrajna. No ale też cytujesz Newtona w pewnym momencie, który mówił o tym oceanie. Bo Newton w odróżnieniu od innych fizyków, którzy się do niego chętnie porównywali, na przykład Hawkinga, powiedział, że on się czuje jak dziecko na plaży, które bawi się na tej plaży, a przed nim leży ocean faktów i prawdy, który jest kompletnie niezbadany. Mówię o tym, wspominałam z zachwytem, tak chyba muszę to nazwać, o tym stylu i państwa chciałabym przez moment zapoznać, pozwoli, że zacytuję, jeśli chodzi o właśnie to podejście nasze do świata. Autor kwantechizmu, czyli Kratki na ludzi, pisze tak. Gorąco zalecam pogodzenie się ze stanem faktycznym. Nie jesteśmy stworzeniami nazbyt przenikliwymi. Świnia na przykład, na której wielu z nas opiera swoją dietę, jest zwierzęciem całkiem rozsądnym. Brytyjscy naukowcy badali, jak często różne zwierzęta giną rozjechane przez samochód w trakcie przechodzenia przez jezdnię w stosunku do liczby podjętych prób. W zestawieniu najbezpieczniej zachowujących się zwierząt to właśnie świnia zajęła pierwsze miejsce. Człowiek uplasował się na miejscu czwartym. No właśnie. Ta puenta jest uderzająca. To, co też jakby ten mój lęk, o którym mówiłam, czy tę wątpliwość humanisty na początku wspomnianą trochę złagodziło, to jest też to, oczywiście on, to nawoływanie z różnych stron wielokrotnie słyszymy, ale tutaj w tej książce też jest bardzo częste i powraca. No do tego właśnie, że żeby poddawać wątpliwość i też stwierdzenia, że rozsądek, czy jakieś takie nasze ogólne pojęcie, pojmowanie świata, to jak widzimy rzeczywistość, bardzo często nas sprowadza na manowce i warto by się głębiej nad czymś zastanowić. I dopiero tutaj się zaczyna prawdziwe poznanie, prawda, jeśli w ogóle o czymś takim możemy mówić. No i tak się zastanawiam, żeby już przejść do takiego etapu, na którym byśmy weszli na ten teren dla mnie nie do końca poznany, to patrzę na zegary, które mamy tu w studiu, bo zastanawiam się, które ze zjawisk moglibyśmy, oczywiście mamy tyle czasu, ile mamy, ale żeby trochę dotknąć tych spraw najtrudniejszych, czy najbardziej skomplikowanych, czas wydawałoby się, no jakbyśmy przeanalizowali, mamy dwa zegary takie, no o tradycyjnej konstrukcji, zegar elektroniczny, co moglibyśmy o czasie powiedzieć, wychodząc od tych zegarów? No, to teoria względności, czyli stuletnia teoria, on mówi na ten temat całkiem sporo. Na przykład tyle, że zegar, który jest umieszczony nisko przy powierzchni Ziemi, chodzi troszeczkę wolniej niż zegar, który jest umieszczony wyżej. I to jest związane z tym, że czas po prostu spowalnia w polu grawitacyjnym. I nasze nogi de facto starzeją się trochę mniej niż nasza głowa w związku z tym. No to są takie spektakularne informacje, no prawda? Tak, tak, oczywiście. I to nie jest żadna science fiction, dlatego że wszyscy, którzy używają Google Maps w swoich telefonach, to cały czas z tego faktu korzystają bezustannie, dlatego że być może różnica między upływem czasu między naszymi nogami a naszą głową jest bardzo mała, bo efekt jest bardzo słaby, ale jeżeli się weźmie pod uwagę to, że satelity, które są używane w systemie GPS, są kilkadziesiąt tam na jakiejś wysokości nad naszymi głowami, to te różnice upływu czasu są już istotne i gdyby nie brać pod uwagę tego czasu, że satelita, który gdzieś tam sobie lata nad naszą głową, znajduje się w słabszym polu grawitacyjnym, gdzie czas płynie trochę szybciej, gdyby tego nie brać pod uwagę, to system GPS po prostu by się mylił w określeniu naszego położenia o kilkadziesiąt metrów. W związku z tym jest to coś, z czego na co dzień korzystamy tak naprawdę. I to jest konsekwencja ogólnej tej względności. Efekt jest na Ziemi słaby, ale na przykład w środku naszej galaktyki, gdzie się znajduje jakaś ogromna czarna dziura, to w pewnej odległości od tej czarnej dziury czas zatrzymuje się kompletnie. Tam te efekty są ekstremalne. No i tutaj ta rzeczywistość jest kompletnie już zaskakująca i nieintuicyjna. A tak naprawdę to jest dopiero początek. To znaczy, to jest rzecz, którą wiemy od mniej więcej 100 lat, że czas może przyspieszać albo zwalniać. W zależności od tego, w jaki sposób się poruszamy, albo w jaki sposób, jakie jest pole grawitacyjne, w którym się znajdujemy. Natomiast ta rewolucja Einsteina to była dopiero jakby taka przygrywka do tego, co się działo potem. Potem odkryliśmy mechanikę kwantową. I nawet Einstein, który był jednym z największych rewolucjonistów, nie był w stanie uwierzyć w rzeczywistość, tak jak opisuje mechanika kwantowa. To było o wiele dziwniejsze. I nie tylko on, ale połowa twórców mechaniki kwantowej w ogóle nie wierzyła w nią. Tak dziwna była to teoria. A po kilkudziesięciu latach wiemy, że to teoria jest to najprecyzyjniejszy opis świata, jaki mamy. I wydaje się, że rzeczywistość jest po prostu tak potwornie dziwna, jak nie mógł tego zaakceptować nawet Einstein i wielu tych ludzi. Heisenberg mówił, że nie dość, że rzeczywistość jest dziwniejsza niż myślimy, to jest dziwniejsza niż potrafimy myśleć. To jak podejść do tłumaczenia tej rzeczywistości ludziom, laikom, po prostu, krótko mówiąc? No, w fizyce spędzają na tym sporo czasu, żeby sami coś zrozumieć. Jak już coś zrozumieją, to po przetrawieniu zostaje im jest esencja jakichś zjawisk, które nie są takie bardzo skomplikowane, są po prostu dziwne. No, dobrym językiem do opisu fizyki, czyli świata, w ogóle jest matematyka, ale to jest język, który jest trudny. I nie wszystkim znany też. Tak, ale jakby robiąc pewne przekłamania, można złapać tą esencję i ją opisać na jabłkach. Każdemu, niekoniecznie fizykowi. I to się da zrobić. No, cena jest taka, że tam może być trochę drobnych oszustw. No ale to trochę tak, jak tłumaczy się świat dzieciom. Jak się dziecko urodziło, to karmimy je mlekiem i kłamstwem. Mówimy dziecku, że dobrzy policjanci łapią złych złodziei, że pani w przedszkolu jest dobra i różne bzdury tego typu opowiadamy. I potem, że wszystko będzie dobrze ogólnie. Tak, że wszystko będzie dobrze i tak dalej. To potem to odkłamujemy stopniowo, bo nie można od razu całej prawdy podawać, bo po prostu komunikacja wymaga braku ścisłości. Trzeba się wyrażać nie do końca ściśle, żeby w ogóle się skomunikować. No i to jest trochę tak, że ta książka jest taką pierwszą powierzchnią zrozumienia, w której ja staram się mówić o esencji, najważniejszych rzeczach związanych z teorią kwantową, czy teorią względności. A potem jak kogoś to zainteresuje, wciągnie w jakiś sposób, to można jakby zgłębiać to dalej. Ale wydaje mi się, że ta książka, jej zaletą jest to, że rzeczywiście bardzo trudne rzeczy są, starałem się wychwycić esencję i pokazać ją naprawdę na jabłkach. Doktor habilitowany Andrzej Dragan jest gościem Klubu Trójki dzisiaj. Mogą się Państwo także włączyć do rozmowy z pytaniami, jak się domyślam. Nasz numer niezmiennie oczywiście 22 i 7 trójek. Chciałam przez chwilę, żebyśmy porozmawiali też o języku potocznym, którego używają laicy i nie jest językiem opisu fizycznego czy matematycznego. Jak ten język przystaje do tej rzeczywistości, powiedzmy tak w dużym uproszczeniu powiem, do mechaniki kwantowej i jak używając tego języka można coś wytłumaczyć? Czy to język, jak domyślam się, trochę ogranicza? No słabo z tym jest, dlatego że mechanika kwantowa to jest tak wielki szok dla ludzi, którzy ją po raz pierwszy poznają, że w zasadzie słów brakuje. I zaczyna się od patrzenia na równania, potem spędza się 50 lat na zrozumieniu w ogóle, co te równania oznaczają. Rzeczywistość na poziomie mikroskopowym, tam gdzie żyją pojedyncze cząstki, czy pojedyncze obiekty, atomy i tak dalej, jest tak kompletnie inna od tego, co znamy na co dzień, że w zasadzie jeśli nie chcemy używać równań, to możemy mówić tylko metaforami. Takie cząstki zachowują się kwantowe zachowują się trochę tak, jak gdyby były w wielu miejscach równocześnie. Zachowują się w sposób nieprzewidywalny, fundamentalnie nieprzewidywalny. Jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, że jak usłyszeliśmy dźwięk, to coś się musiało stać. Na przykład kubek spadł ze stołu albo, nie wiem, ktoś krzyknął i dlatego słyszymy dźwięk. Jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. Jak wybuchła bomba, to wcześniej ktoś musiał włączyć zapalnik. I okazuje się, że tego typu intuicje są po prostu mylne. To są tylko pewne przybliżenia. W świecie kwantowym nie obowiązują w ogóle. I mogę dwa razy powtórzyć identyczny pod każdym względem eksperyment z pojedynczą cząstką i wynik będzie różny. Czyli nie jesteśmy w stanie przewidzieć? Nie chodzi tylko o to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo jak rzucę monetą, też nie jestem w stanie przewidzieć wyniku. Ale nie dlatego, że on jest fundamentalnie nieprzewidywalny, tylko dlatego, że nie mam wszystkich danych o tej monecie. Tak? Wydaje mi się, że dwa razy podrzucam ją w ten sam sposób, ale to nie jest do końca ten sam sposób. Trochę się coś w międzyczasie mogło zmienić. Mogło się powietrze trochę przesunąć, mogłem trochę inaczej ją podrzucić. Może stół ma jakąś nierówną strukturę. Jak moneta upadnie trochę obok, to wynik rzutu będzie inny. Natomiast na poziomie kwantowym okazuje się, że ta nieprzewidywalność wyniku ma o wiele bardziej fundamentalne znaczenie. To znaczy, po prostu przyczyny nie ma. Pewne zjawiska się dzieją bez przyczyny to jest właśnie, kręcisz głową. To jest właśnie ten moment, też czytając książkę przeczytałam, że cytujesz też kogoś i sam mówisz o tym, że jeżeli nie zaczniesz ze zdziwienia kręcić głową, słysząc o co chodzi w mechanice kwantowej, to znaczy, że nic kompletnie z niej nie rozumiałeś. Tak. I dlatego to mnie trochę podnosi na duchu, bo jeżeli ja rzeczywiście i czytając i słuchając teraz nie mogę się nadziwić, to znaczy, że jednak coś zrozumiałam. No dokładnie tak. Ja nie mówię jak jest, tylko ja w tej książce pisze, dlaczego tak fizycy sądzą, że tak jest. I podaje pewne eksperymenty myślowe i czytelnik może sam rozstrzygnąć, co na ten temat uważa. Einstein nie wierzył w to, że rzeczywistość jest nieprzewidywalna i do śmierci powtarzał, że Bóg nie gra w kości. Niels Bohr, czyli ojciec i matka mechaniki kwantowej, powiedział mu w końcu zirytowany, przestań wreszcie mówić Bogu, co on ma robić. Po prostu rzeczywistość jest kompletnie inna niż sądziliśmy i tym bardziej język, który jest stworzony po to, żeby opisywać jabłka, banany i generalnie rzeczywistość, którą widzimy wokół, nie przystaje kompletnie do tego, co się dzieje w głębszej warstwie rzeczywistości. No i możemy albo używać metafor, albo skomplikowanego języka matematycznego, który jest precyzyjny i tylko że trudny do zrozumienia. Bardzo proszę naszego gościa, przypomnę, Andrzej Dragan w studiu, autor książki Kwantechizm, czyli Klatka na ludzi, o założenie słuchawek. Pan Lesław jest przy telefonie. Panie Lesławie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Ja mam pytanie, bo przed chwilą padło, opowiadał pan o tym, że czas zwalnia w polu grawitacyjnym. I moje pytanie dotyczy tego, czy czas w ogóle istnieje, bo czas to jest po prostu odmierzanie pewnych cykli, prawda? Kropel wody i tak dalej. I my, żeby opisywać pewne zjawiska, musimy wprowadzić czas. Więc zaryzykowałbym twierdzenie, że człowiek wymyślił czas i że czasu nie ma. I teraz moje pytanie dotyczy tego, że jeżeli umieszczamy zegar w polu grawitacyjnym, to czy zwalnia czas, czy zwalnia mechanizm tego zegaru i zegara, przepraszam. I automatycznie, jeżeli jest to też zegar cezowy na przykład, czy ten pierwiastek po prostu rozpada się wolniej? No właśnie, więc jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o ten mechanizm, to on jest uniwersalny. Jeżeli jestem w polu grawitacyjnym, to mój zegarek chodzi wolniej na ręce, moje serce bije wolniej, moje włosy rosną wolniej i wszystkie procesy rzeczywiście spowalniają. A ponieważ z praktycznego punktu widzenia czas to jest mierzenie jakichś zjawisk na tle innych zjawisk i porównywanie dynamiki jednego układu z drugim układem, który nazywam zegarem, to no w praktyce trudno odróżnić, co to znaczy stwierdzenie, że zegary spowalniają, wszystkie zegary spowalniają w sposób uniwersalny, a stwierdzenie, że po prostu czas spowalnia. To wychodzi na jedno i to samo. Natomiast są współczesne teorie, nie do końca, znaczy niepotwierdzone w żaden sposób jeszcze eksperymentalnie, ale różne hipotezy na temat tego, jakie są mechanizmy upływu czasu i mechanizmy rzeczywistości na jeszcze głębszym poziomie niż poziom kwantowy. Mój kolega Carlo Rovelli na przykład jest osobą, która się zajmuje formułowaniem takiej nie do końca, znaczy matematycznej teorii, która jest jakimś kandydatem na opis rzeczywistości na jeszcze głębszym poziomie. I on twierdzi, że na tym, w tej teorii, na fundamentalnym poziomie czas po prostu w ogóle zaciera swoje znaczenie i w ogóle go nie ma. Ale to jest jakby sfera hipotez i tak naprawdę nie wiemy, co jest głębiej. I póki co mamy opis kwantowy i mamy opis relatywistyczny związany z teorią względności. I to jest coś, co wiemy w tym momencie. Natomiast tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jesteśmy na tak wczesnym etapie rozumienia czegokolwiek, że to jest kwestia czasu, jak to wszystko legnie w gruzach i okaże się, ten głębszy opis jest jeszcze inny niż nam się wydawało. Być może się okaże, że czasu nie ma, albo cokolwiek by to znaczyło, że w jakiś sposób on się wyłania dopiero w naszym świecie w sposób pozorny i przybliżony, ale co tam głębiej siedzi, to po prostu nie wiemy. Mamy kolejny telefon. Pan Przemysław tym razem. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Dobry wieczór. Bardzo proszę. Mam pytanie. W ogóle chciałem bardzo pogratulować wspaniałego gościa. Myślę, że może nie tylko fizyka, ale astrofizyka. Mam pytanie do gościa, żeby nie przedłużać. Co sądzi o teorii wszechświatów równoległych, które opisuje w swojej książce profesor japoński Amerykanin Michio Kaku? Jest taka teoria, książka już troszeczkę kilka lat temu była wydana, co prawda, i już pewnie te dane są może troszkę świeższe, ale co w ogóle sądzi o teorii wszechświatów równoległych? Takie moje pytanie. Jest kilka rzeczy, które są nazywane w ten sam sposób. Te światy równoległe mogą roznoszać różne rzeczy. Najdziwniejsza z nich to jest coś, w co wierzy wielu fizyków i jest to związane z pewną interpretacją mechaniki kwantowej. I problem jest następujący. Jeżeli obserwujemy pojedynczą cząstkę, to ona wydaje się zachowywać tak, jak gdyby na przykład poruszając się między punktem A i punktem B, nie poruszała się po jednej drodze, ale po dwóch, trzech albo wielu, albo nieskończeniu wielu drogach jednocześnie. I jedną z takich najbardziej podstawowych zasad mechaniki kwantowej jest to, że jeżeli jakiś układ może przejść z punktu A do punktu B, na przykład cząstka, to ona to robi wszystkimi możliwymi drogami naraz, w tym samym czasie. Ale pod warunkiem, że jej nie obserwujemy. Jeżeli jej nie obserwujemy, to ona właśnie tak się zachowuje. I teraz jest pytanie, co się dzieje, że w naszym świecie klasycznym, takim makroskopowym, tych zjawisk nie widzimy. No i okazuje się, że jeżeli będziemy nasze cząstki zwiększać i zwiększać, to te efekty kwantowe wcale nie znikają. Na przykład jeżeli weźmiemy fullereny, które są cząstkami składającymi się z 60 atomów, to one nadal zachowują się tak, jak gdyby były w wielu miejscach równocześnie, jeśli ich nie obserwujemy. Jeżeli weźmiemy coś, co się nazywa mądrze kondensatem Bose'ego Einsteina, czyli gazem schłodzonym do bardzo małej temperatury, bliskiej zeru bezwzględnemu, taki gaz, który zawiera milion cząstek, to te cząstki nadal zachowują się, jakby cała ta chmura była w kilku miejscach naraz. I skoro te efekty nadal obowiązują i w pełni zgodnie, w sposób pełni zgodny z przewidywaniem mechaniki kwantowej na poziomie milionów atomów, to nie ma powodu, żeby sądzić, że ta teoria się załamuje na poziomie, w którym my funkcjonujemy. No i teraz jest, pojawia się pytanie, jak to jest, że nam się wydaje, że jesteśmy tylko w jednym miejscu naraz, poruszamy się w taki klasyczny, zwyczajny sposób, a zjawiska kwantowe są zupełnie inne. No i podejrzenie jest takie, że być może jest tak, że nie dzieje się tak, że jedziemy z domu do pracy tylko jedną drogą, tylko poruszamy się tak samo jak pojedyncze cząstki, wszystkimi możliwymi drogami naraz. I w wyniku jakichś bardzo skomplikowanych interferencyjnych zjawisk wydaje nam się, że ta droga jest tylko jedna. Ale gdyby na nas spojrzał z zewnątrz jakiś obserwator, nie wiem, czy on istnieje, czy nie, ale gdyby ktoś taki mógł istnieć, to według niego my byśmy też z domu do pracy jechali wszystkimi możliwymi drogami naraz i realizowali wszystkie możliwe scenariusze, nie wiedząc o sobie nawzajem. My jesteśmy w jednym z tych scenariuszy, a druga odnoga gdzieś tam jest w sposób niezależny, realizuje się, a my po prostu o niej zupełnie nie wiemy. I tutaj jest to jedna z możliwych interpretacji mechaniki kwantowej i bardzo poważni ludzie, mój kolega, który jest profesorem w Oxfordzie i szefem Instytutu w Singapurze, Artur Eckert, wierzy, że właśnie tak po prostu jest. Użyłem słowa wierzy, za którym nie przepadam. To jest jedna z możliwych interpretacji zjawisk kwantowych. Czy tak rzeczywiście jest? Nie mam na to dowodów, ale to jest jedna z hipotez. I jeszcze jeden telefon. Pan Stanisław się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Stanisławie. Dobry wieczór. Ja mam takie króciutkie pytanie. Tutaj pan profesor mówił, że cząsteczki na poziomie jakby mikro zachowują się zupełnie inaczej niż cząsteczki na poziomie makro. Pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie wyznaczyć ten podział między sferą mikro i makro? Czy to jest arbitralne? Czy ta granica jest płynna? Czy w ogóle jesteśmy w stanie to ustalić? To jest pytanie. No właśnie, tak dobrze jak znam rzeczywistość, to wydaje się, że tej granicy w ogóle nie ma. To znaczy nie istnieje jakikolwiek eksperyment na jakimkolwiek poziomie, mikro albo makro, który by dawał przewidania sprzeczne z tym, co mówi mechanika kwantowa. Więc jest bardzo niewykluczone, że nas również obowiązują te prawa kwantowe, tylko z jakichś dziwnych powodów nie jesteśmy tego świadomi. Tak jak mówiłem, można robić eksperymenty z milionami atomów i one nadal zachowują się tak jak pojedyncza cząstka w pewnym sensie. Więc świat być może jest o wiele dziwniejszy niż nam się wydaje. Znaczy z całą pewnością jest o wiele dziwniejszy niż nam się wydaje. Tylko, że ta dziwność może dotyczyć nawet nas samych i naszej codzienności. I jedno z pytań jest, które nie jest do końca jasne. Jak to się dzieje, że ten świat wydaje nam się taki zwykły? Skąd to złudzenie? Jak to się działo, jak to się stało, że daliśmy się zrobić w konia, myśląc, że rzeczy są zwykłe i nieciekawe, podczas rzeczywistość jest kompletnie inna, niż nam się wydaje. Może to jest dopiero początek naszych poszukiwań po prostu. No tak bym, taką tezę bym postawił. Andrzej Dragan jest naszym gościem dzisiaj w Klubie Trójki. To jeszcze o filozofach bym chciała porozmawiać przez chwilę. No trudno. Bo tak jak wspominałam, to co mnie urzeka w tej książce, to jest humor także. I to, że trudne tematy, skomplikowane tematy trochę nam właśnie przetykasz takimi wątkami trochę lżejszymi, żeby było być może łatwiej to przyswoić. Ale pojawiają się też różne... No takie żądełka, powiedzmy. I tutaj to żądełko dotyczące filozofów i różnicy między filozofami a fizykami dotyczy kosza na śmieci. No tak, no bo fizyk teoretyk to jest człowiek, który w swojej pracy używa kartki, długopisu i kosza na śmieci. No właśnie filozofom kosz na śmieci nie jest specjalnie potrzebny. Oni sobie radzą bez niego. Mogą powiedzieć cokolwiek i to nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nie tak naprawdę. No to jest trochę dłuższa historia, bo też słyszałam jakąś rozmowę z tobą, w której mówiłeś o tym, że tak naprawdę no, nauka współczesna zaczęła się, ile to policzyć, 300 lat temu, prawda? No zależy jak liczyć, no bo no nazwy są trochę mylące. Jakby w mojej ocenie to, co nazywamy filozofią starożytną, to była taka prafizyka tak naprawdę. Ci ludzie nie dysponowali narzędziami pozwalającymi im badać rzeczywistość w sposób jakiś bardziej wykraczający poza to, co widzą oczami i swoim rozumem. No i oni uprawiali taką prafizykę jakby przy pomocy po prostu rozumu i oglądu rzeczywistości, jakie były im dane. 300 lat temu sytuacja trochę się zmieniła. Pojawiła się metoda naukowa, pojawiły się narzędzia naukowe do badania świata i doszło do takiego rozdziału fizyka odkleiła się od czegoś, co było nazwane filozofią. I wydaje mi się, że jakby obecna fizyka jest, znaczy to jest kontynuacja tego, co robi starożytni, a filozofowie jakby tkwią nadal w badaniu świata rozumem i zastanawianiem się samym, czyli gołym mózgiem, co nie prowadzi specjalnie do jakiegokolwiek postępu. I to jest problem, że to jest taka działalność trochę jałowa. Porozmawiamy też o tym, mówimy też cały czas, mówisz o tym, jak na jakim etapie jest człowiek, czy jest ludzkość teraz, ale chciałabym, żebyśmy też trochę spojrzeli w przyszłość, tę najbliższą, przy tym stanie wiedzy obecnym, dotyczącym właśnie mechaniki kwantowej. Stoimy prawdopodobnie u progu jakichś kolejnych milowych kroków, co przed nami najbliżej, jakbyś to określił? No niestety, ku rozpaczy fizyków, wiele eksperymentów, wszystkie eksperymenty, które robimy od kilkudziesięciu lat, są w pełni zgodne z przewidywaniami teorii kwantowej. To znaczy, gdybyśmy mierzyli odległość z Warszawy do Poznania z dokładnością do grubości ludzkiego włosa, pojedynczego włosa, to by była mniej więcej taka dokładność, z jaką dokładnością potwierdzamy teorię kwantową we wszystkich eksperymentach. Fizycy to nie są papieże i u nas za podważenie status quo się nagradza. Są nagrody Nobla za podważenie jakichś obowiązujących teorii, a nie ekskomunikuje jak w religii. W związku z tym fizycy tylko czekają na to, żeby się okazało, że coś jest nie tak w naszym rozumieniu świata. I niestety, póki co, od kilkudziesięciu lat niczego takiego nie widzimy. Jednocześnie są pewne przesłanki sugerujące dosyć mocno, że ten obraz świata, który obecnie mamy, jest tylko przybliżony i nie jest ostateczny. I niezwykle wiele starań jest włożonych w to, żeby znaleźć, wykonać eksperyment, który wykaże, że coś, co nam się wydawało, jest kompletnie bez sensu. Póki co niestety nic takiego nie widzimy. Ale jest niemal pewne, że to jest tylko kwestia czasu. Jakiego czasu, nie wiadomo. To może być więcej niż nam się zdaje. No, od czasów Newtona minęło do rewolucji kwantowej 300 lat, więc być może musimy poczekać kolejne kilkaset lat, dopóki człowiek będzie gotowy technologicznie, żeby wykonać eksperymenty albo zbadać rzeczywistość w taki sposób, który ujawni nowe pokłady, których jeszcze nie rozumiemy. Póki co czekamy niecierpliwie, ale niestety jest to bardzo frustrujące. Wszystko się na razie zgadza. A jeśli chodzi o taki wynalazek czy konsekwencje teorii kwantowej, który może nam namacalnie jakoś zmienić życie codzienne, czyli komputer kwantowy, to... No właśnie, to jest też pytanie, czy w sposób praktyczny to te wszystkie dziwności się do czegokolwiek przydają. No i no rzeczywiście jest tak, że prawa kwantowe są nie tylko intrygujące, ale mogą być bardzo przydatne i obecnie trwa wyścig zbrojeń w budowie komputera kwantowego, czy takiego urządzenia, które działałoby na prawach opartych o mechanikę kwantową. I taki komputer, jeżeli by się go udało zbudować, a być może jesteśmy już bardzo niedaleko, dostarczyłby tak dużej mocy obliczeniowej, że zostawiłby w tyle wszystkie superkomputery o wiele rzędów wielkości. I gdyby ktoś taki komputer miał obecnie, gdybym taki komputer miał, to bym mógł w ciągu ułamka sekundy złamać wszystkie zabezpieczenia systemów szyfrujących, na przykład transakcje bankowe. I w związku z tym jakby odkrycie komputera kwantowego, znaczy zbudowanie komputera kwantowego by doprowadziło do takiej gwałtownej zmiany na liście najbogatszych ludzi na świecie. Dlatego też nie tylko wyścig zbrojeń, jeśli chodzi o komputer kwantowy, ale też wyścig, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Z drugiej strony chyba trwają prace nad tym. No tak, i też to jest rzeczywiście wyścig zbrojeń. Jedna strona buduje komputer kwantowy, który może łamać wszystkie szyfry. Z drugiej strony istnieją sposoby zabezpieczania się też dzięki prawom kwantowym przeciwko takim atakom za sprawą komputera kwantowego. I ta druga strona medalu to jest coś, co się nazywa kryptografia kwantowa i to jest też dosyć młoda dziedzina fizyki, w której jakby rozwój został zapoczątkowany między innymi przez pracę Artura Eckerta, mojego kolegi, o którym wspomniałem wcześniej. I wydaje się, że istnieją, tak długo jak mechanika kwantowa jest teorią poprawną, tak jak wierzymy, że rzeczywiście świat jest kwantowy, tak wydaje się, że zabezpieczenie, szyfrowanie informacji przy pomocy procedur kwantowych wydaje się być bezpiecznym, jakby pewnym zabezpieczeniem przeciwko atakom za pośrednictwem komputera kwantowego. Więc to jest taka trochę gra w kotka i myszkę. Kotek się robi kwantowy, to myszka się robi kwantowa i ta pogoń być może będzie trwała nadal i nieprzerwanie. Ale to jest być może kwestia nieodległej przyszłości. Kwantechizm, czyli klatka na ludzi, to książka naszego dzisiejszego gościa. Fascynująca i myślę, że to wydaje mi się, ja to przynajmniej kilka razy powiedziałam w czasie tej ostatniej godziny. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję na kolejne. Dziękuję bardzo. A jeszcze zapytam, zanim skończymy, o te inne gałęzie twojej działalności, bo bardzo jestem ciekawa, fotografia i film. Czy coś się dzieje tutaj? No ja dosyć długo fotografowałem ludzkie głowy. To miałem takie zajęcie poboczne. Potem zacząłem się zajmować filmem i teraz też kręcę trochę takich krótkich form sobie. Bawi mnie. To jest dobre zajęcie, takie odmurzające trochę, bo jakby zupełnie inny sposób angażuje mnie w pracę i tak długo jak mi sprawia radość, to się tym jeszcze nadal zajmuję. Można sprawdzić w internecie, to są bardzo ciekawe produkcje. A jeszcze zaprośmy na spotkanie autorskie jutro. Tak, jutro w Warszawie mamy spotkanie autorskie w księgarni Big Book Cafe o godzinie 19:00. Na które zapraszam. Będzie prowadził Łukasz Orbitowski, który jest pisarzem, w związku z tym w imieniu humanistów będzie mnie maglował tam na okoliczność współczesnej fizyki. Humanistów z ich lękami i wątpliwościami, kiedy podchodzą do współczesnej fizyki. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie w Klubie Trójki. No a dla tych z Państwa, którzy nie dojadą na spotkanie, może te książki właśnie. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka, my też dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę.